відбував заслання у Соловецькому монастирі – символ нищення українства. В ямі, прикутий ланцюгом, понад чверть століття і звільнений у 1801 році. Але в Україну не повернувся через старість. Помер у 1803 році у віці 113 років. До цього ж класу можна віднести народного героя з легкої руки Миколи Гоголя, командира козацького загону Тараса Бульбу. З числа воїнства 1917-1922 років. Генерали Омелянович Павленко, Курманович, Капустянський, Греков, Тютюнник, Юнаков, полковники Вітовський, Болбочан, отамани Махно, Григоріїв. Із середовища державно-політичних діячів. Частина міністрів, високих чиновників української державності 1917-1920 років. Шульгин, Мазепа, Ткаченко, Шемет, Ніковський, Голубович, Василенко, Чубинський, син Павла Чубинського, Шаповал, Левицький. Сюди належить частина державних чиновників вищих ешелонів влади сучасної держави. Сучасні соціологічні опитування дають непрямі відомості про еліту середнього класу в цьому середовищі. На запитання, хто найбільше заважає розвитку вітчизняного підприємництва, респонденти дали такі відповіді. Адміністрація президента України – 17%, Верховна Рада України – 32%, Кабінет міністрів – 22%. Отже, загалом 71% опитаних вважають, що державна влада гальмує процес розвитку підприємництва. А це є однією з форм протистояння незалежній Україні. На підставі цього можна умовно означити, що лише третина державного апарату належить до еліти середнього класу. Серед депутатів Верховної Ради України це представники правоцентристських фракцій. До цієї групи належать керівники переважної більшості українських політичних партій у 1917-1922 роках та в сучасний період. З наукового середовища частина академіків, докторів наук, професорів від козацьких часів до нині. Не говорю про тих із наших, хто за Салтиковим-Щедріним в'їхав на білом коні, зжег гімназію і упразднив науки, зокрема академік Шаблівський. Використаю лише один життєпис академіка Матвія Яворського з книги Підгайного «Українська інтелігенція на Соловках». Яворський Матвій Іванович, 1885-1938 роки, потрапив на Східну Україну з Галичини у 1918 році. Опинившись у більшовицькому оточенні, перейшов на радянську платформу. Скільки їх було таких наївно довірливих, з високим розумом і нульовою національною свідомістю. Пізніше став офіційним партійним істориком України, директором Інституту історії, академіком. Але не все українське в ньому загинуло, тому виступав проти централістської, єдино-неділимської позиції у працях російських істориків-марксистів. У 1930 році під час партійної чистки на зборах Яворському з документами в руках довели, що він був офіцером австрійської армії, і служив там у військовій жандармерії.